Curate magii sale, cu ale Sfinților și tocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, cărora pomenirea să mărșim astăzi, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gur de Aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Dreptori Dumnezeu, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Mult sânge a curs, iubiților credincioși, din neamul creștinesc, pe acest pământ și multă lacrimă, până s-a zidit Biserica lui Dumnezeu și a venit în forma turnată în care o avem noi astăzi. Greu a fost pentru cei de la începuturile creștinismului ca să smulgă din ghearele iudeilor dogma creștină, și tot atât de greu l-a fost să o smulgă din ghearele păgânismului. Un păgânism împătrânit în fără de legi, iată-l din ce în ce apunând, din ce în ce îngenunchind în fața zveltului și puternicului creștinism care se arăta la orizonturi. Lumea păgână, dinainte de Iisus Hristos, a ajuns la un apogeu fără de legi și în stricări morale. Filozofia timpului aceluia nu-și mai găsea niciun răspuns satisfăcător pentru odihna interioară a oamenilor. Lumea imperială, deci din scaunul imperial al Romei, era din ce în ce mai tăvălită în mocirla păcatului, asemănându-se pe drept cuvânt cu porcii tăvăliți în mocirlă. Deci iată că venind Iisus Hristos în apogeul stricării morale, instituie noul popor creștinesc, el fiind întâi născut din acest popor. Iudeii care s-au mânșit, după cum s-a spus de nenumărate ori, de sânge divin omenesc, în loc să se înțelepțească și să se îndrepte din fără de legea lor, mai rău au căzut. Așa cum diavolul, înălțându-și cugetul său, a vrut să bată război cu Dumnezeu, să-și înalță scaunul deasupra Sfintei Treimi, nereușind răutatea și-a răsfrânt-o asupra oamenilor, așa iudeii, nereușind prin învierea lui Hristos să-L ucide pe Fiul lui Dumnezeu, răutatea și-au revărsat-o ca o hidră veninoasă asupra tuturora, celor acel mărturisa pe Iisus Hristos ca fiind Fiul al lui Dumnezeu și fiind Mesia, totodată fiind sfârșitul tuturor prorociilor. Pentru aceasta ei au urmărit pe toți cei ce se închinau lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, și nu se închinau idolatriei până la eșafot. Este foarte greu ca să ne imaginăm de la cuvinte la fapte, să vedem câtă lacrimă, câtă durere, cât țipet a fost pe pământ, până la anul 313 la împăratul Constantin. Este ușor a vorbi despre o victimă a oamenilor, este ușor de a vorbi despre un om care se zbate în ghearele morții. Doar cel ce suferă tăria focului poate să descrie durerea celui care se împărtășește de aceste gheare nemiloase. Iubiților credincioși, de la Iisus Hristos, de când apostolii au început să cutreiere pământul, în lung și în lat și în felul acesta îmbrăcați cu darul Duhului Sfânt, ducând cuvântul Evangheliei, păgânismul care se simțea din ce în ce mai slăbănogit din încheieturile sale și din filosofia sa, iată că și-a arătat colții din ce în ce mai groaznic. Împărații de la Imperiul Roman, care stăpâneau parcă pentru veșnicie scaunul imperial, fiind asemenea faraonilor din timpul robiei egiptene a iudeilor, lipsiți de orice scrupule, trimita prin ascuțișul săbiei pe tot cel ce se numea creștin. Multe minuni se făceau în timpul acela, minuni care numai una, dacă am vedea-o astăzi, poate ne-am cutremura, iubiților credincioși. Apropo de aceste minuni care se făcea, noi nu trebuie ca să așteptăm alte minuni, nu trebuie să așteptăm să vedem cu ochii noștri pe Dumnezeu, nu trebuie să vedem bucăți de carne din oameni împrăștiate pe pământ, iar El nemurind. Și în felul acesta să credem în Dumnezeu. Atunci s-au făcut niște minuni cutremurătoare, că noi dacă le-am vedea una din ele am murit de frică. Se făceau atâta de mari în ochii tuturor păgânilor, fiindcă diavolul atât de rău închingase lumea timpul acelui, încât că făcea minuni mari. Pentru asta Dumnezeu a lăsat minuni săvârșite din trupurile acelora ce se numeau creștini și își făceau o întorsătură din cursul vieții lor de la păgânism la creștinism, ca prin acestea să se slăvească Dumnezeirea în fața tuturor acelora ce se închinau politeismului. Împărații păgâni fiind prinși de spurcăciuni lumești, oameni dedați la toate păcatele sexuale, care nici o minte omenească nu le-ar mai putea imagina, erau niște oameni lipsiți de orice frumusețe de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, prin ordinele lor, curgea sânge creștinesc în tot pământul. Nu le venea greu acestor oameni atât de tăvăliți în mocirla păcatelor ca niște porci pe drept cuvânt, ca să semneze un edict spunând așa: tot cel ce va fi prins că se închină lui Hristos și îl declară ca fiind mai mare decât Dumnezeii noștri, să fie întâi chinuit smuls de cărnuri, trecut prin iuțeala focului, și dacă nici așa nu se va lepăda, să-i se taie capul și în final să-i se ia viața. Închipuiți-vă dumneavoastră câtă durere erau pentru mamele, pentru tații, a cărora copii poate se duceau la creștinism sau invers. Și totuși cu atâta zel se întrocea că oamenii la creștinism le pădau viața păgânească plină de orgii sexuale, care crezând ei că îi satisface în interiorul lor, mai mult îi pone greu, mai mult îi duceau în focul ghenei. Și iată, iubiților credincioși, că acest sânge creștinesc a curs timp de 300 de ani de zile de la Hristos. Creștinismul care s-a dus pe tot pământul cu slobozenia lui Dumnezeu a început să se semene ca niște semințe frumoase în tot pământul, în inimile tuturor oamenilor. Nu era bucată de pământ unde să nu se fi dus cuvântul Evangheliei lui Iisus Hristos, cuvântul Împărăției lui Dumnezeu. Ați văzut cum apostolii 12 la număr erau împodobiți cu darul facerilor de minuni. Când se duceau în pământuri păgâne, atâta de cutremurători erau încât că și umbra lor vindecau pe cei bolnavi care și-au cheltuit averea la idol și nu i-au putut ridica din aceste necruțătoare boli. Apostolii ajungeau să facă și minuni. Copiii care, născuți din neam păgân, crezând în Hristos, făceau minuni cutremurătoare în fața tuturor păgânilor. Și totuși lumea rămânea atât de inofensivă la acestea, atât de rece, încât că în continuare cei împetriți își declarau pe dumnezeilor ca fiind Dumnezei atotputernici, ignorând pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeul Făcătorul Cerului și a Pământului. Așa, când ești bolnav sau întristat, cauți mereu cu ochii spre orizont să vină cineva, măcar cu un cuvânt să-ți alunge durerea sau lacrima din suflet. Așa creștinismul timpurilor acelora privea parcă spre orizont să vină cineva care să-i scoată din atâta lacrimă și din atâta durere. Strigătul acesta de jale a fost auzit de către Dumnezeu, așa cum s-a auzit strigătul iudeilor care 400 de ani au plâns și au ridicat glas spre cer: Doamne, scoate-ne din robia faraonică. Acum era o robie cumplită, o robie plină de sânge și de lacrimă, o robie plină de neodihnă, parcă nimic nu mai era frumos. Și totuși totul era frumos, având certitudinea că peste Dumnezeii cărora se închinau împărații romani domnea Dumnezeu cel atotputernic, în care credeau cu certitudine cei care erau ca niște mielușei de jertfă. Iubiților credincioși, erau oameni care nu știau dogmatică, erau oameni care puțin aveau din experiența lor creștinească și mergeau cu sânge rece să-L mărturisească pe Hristos în fața tuturor păgânilor. Accentuez această perioadă plină de lacrimă, de durere și de sânge, cum niciodată nu a fost pe firmamentul omenirii, fiindcă acum oamenii atât de slabi au ajuns încât că pentru un blic de linte se leapădă de cel mai frumos dar care niciodată nu s-a dat omului sub soare, creștinismul. Pentru o titulatură sau pentru o plăcere trupească, omul a ajuns atât de rece în sensibilitatea sa, încât că își vinde pe Hristosul lui, de la care îi curge viața, îi curge pacea și îi curge mântuirea. Deci lumea, ca un atotputernic înlăcrimat, îndurerat, privea spre cineva care să semneze, să dea o semnătură, să nu mai curgă atâta lacrimă. Bisericile lui Dumnezeu se dezvoltau în prigoană, se dezvoltau în catacombe, fiindcă focul creștinismului era foarte puternic la timpul acela. Se duceau creștinii părăsindu-și palatele lor, averile lor și se închinau în catacombe. Amintiți-vă că numai în Roma s-au descoperit peste 600 de kilometri de catacombe, unele supraetajate, câte 3 etaje. Acolo creștinii se ascundeau de prigoanele păgâne, acolo noaptea sau ziua, cum puteau, aduceau jertfă de laudă lui Dumnezeu. Bisericile timpurilor acelora nu erau fastoase, nu erau pline de aur și de argint, fiindcă nu se putea. În schimb, aurul și argintul era credința creștinilor timpul aceluia. Așa cum un copil mereu plângând și în mai o inimă de mamă tirană și totuși se duce lângă copilul plângând, așa dumnezeirea, auzind strigătul de 300 de ani de zile a oamenilor creștini, iată că și-a întors fața spre pământ. În felul acesta l-a găsit pe Sfântul Împărat Constantin, împărat la Imperiul Romei, atâta de blând un om cum nu s-a mai pomenit de la Hristos încoace, și alegându-l pe el ca să pun un început pentru poporul creștinist, pentru libertate, l-a ales ca fiind întâiul împărat creștin. Îl vedem în timpul acela pe Domitian, care era împărat august în tot Imperiul Roman. Împăratul fiind foarte mare, el nu mai putea ca să-l stăpânească. Și atunci a dat o parte din Imperiul lui Galeriu și Constantin Buhavu, care mai târziu l-a născut pe împăratul Constantin, a cărei pomenire o săvârșim astăzi. Iar împăratul Diocletian stăpânea împreună cu Maximilian cealaltă parte a Imperiului. Sângele creștinesc, datorită faptului că aveau viață mărșavă, curgea în continuare. Singurul dintre cei care stăpâneau Imperiul Roman era Constantin Buhavu, tatăl împăratului Constantin, care, deși era păgân, totuși se uita cu ochi blând spre cei care se numeau creștini. Iată că, murind tatăl său, vine la conducerea Imperiului Marele Împărat Constantin. Fiind mai blând decât tatăl său, văzând că sânge și lacrima a curs din inimile și din ochii creștinilor, așa de mult s-a muiat acest om, încât că a trimis un edict lui Maximian ca să nu mai curgă sânge creștinesc în Roma. Acesta nu s-a liniștit. În nordul Europei, iată că se curgea sânge din partea lui Liciniu, alt stăpânitor. Și culmea că acest Liciniu era tocmai cumnatul împăratului Constantin. Împăratul, văzându-se în postura că nu este ascultat și îi se ignoră cuvintele, a trimis armată și l-a înfrânt pe împărat. În felul acesta a dat prin edictul său pace creștinilor, respirând ușurați. Când a ajuns ca să se lupte cu Maxențiul, s-a văzut în postura inferiorității armatei lui, având mare râvnă ca să-l stârpească pe această fiară și în felul acesta să oprească sângele creștinesc. Nu știa ce să mai facă și atunci, parcă instinctiv, a ridicat ochii spre cer, spre Dumnezeul creștinilor. În amiaza mare, iată că pe cer apare o sfântă cruce din stele, iar deasupra Sfintei Cruci scria așa: cu acest semn vei birui. Iar în noaptea aceleași zile a venit Iisus Hristos în vis împăratului Constantin și l-a întărit spunându-i: coase pe veșmintele soldaților și fă-ți drapel din semnul crucii, care este semnul biruinței, biruința asupra morții, și așa vei birui. Destul de impresionat, de marcat în sufletul său, împăratul Constantin, deși nu era creștin la timpul acela, în câteva zile a dat ordin să se coase semnul crucii pe toate veșmintele și totodată s-a făcut și primul drapel din istoria creștinismului, având semnul Sfintei Cruci bătut în aur și în argint. Atunci s-a instituit un corp de gardă pentru drapel. Acest corp de gardă era făcut din 50 de soldați care toți țineau coada drapelului și mergeau în fruntea războiului. Mărturisește istoria că în iureșul războiului, când săgețile curgeau pe lângă urechile și trupurile soldaților, unul înfricoșat s-a lepădat de această gardă, dar în momentul când a luat mâna de pe drapel a fost însăgetat și mortal. Imediat din oaste s-a dus un altul, completând garda de 50. Întărit cu această vedenie și în vis și în amiaza mea mare treaz fiind, împăratul Constantin pornește război asupra acestui tiran al lui Maxențiu și luptându-se cu el, deși avea armata inferioară lui Maxențiu dovare, el înnecându-se în Tibru Maxențiu, după cum mulți dintre împărații păgâni au avut soarta înnecându-se în același râu care străbate Roma. Odată cu învingerea lui, împăratul Constantin, iată, stăpân pe tot imperiul. Și atunci, în 313, dă primul edict în toată istoria creștinismului de până atunci, ca toți creștinii să rămână liberi. Fiindcă păgânismul era destul de puternic, iar iudeii își lăsau pretutindenea amprenta pe unde treceau, o amprentă perversă. Anticreștin, împăratul nu putea să stârpească în același an păgânismul. Și-au lăsat acest edict în felul acesta, fiecare să se închine cui vrea. Deși pare o părută democrație, noi trebuie să înțelegem că nu se putea atunci stârpi păgânismul. Dar pentru creștinism a fost suficient acest libertinaj semnat de împăratul Constantin, care era atot stăpânitor în Imperiul Roman. Iubiților credincioși, ca drept o fradă pentru Dumnezeu, că Dumnezeu l-a ales pe el ca să fie primul împărat creștin, Constantin a zidit o nouă Romă, Constantinopole, trăgându-și numele de la Constantin și polis, care în greacă înseamnă oraș. Aceasta a fost zidită în Bizanț și numită a doua Romă, noua Romă, care a fost de fapt și capitala Imperiului Roman. Vechea Romă, rămânând tot în slava ei de metropola lumii și de capitala părții celelalte a apusului Imperiului Roman. Împăratul Constantin domnește de la învingerea lui Maxențiu, îndeplinătatea păcii, simpatizând cu creștinii, parcă durându-l sufletul de tot ce se întâmpla în biserica timpul aceluia. Împăratul Constantin intră în istorie, lăsându-și o puternică amprentă, nu numai pentru libertinajul care s-a dat creștinismului, ci și pentru faptul că în timpul domniei lui s-a instituit primul sinod ecumenic de la Niceea, când deja s-au pus bazele unui cod de legi creștinești care n-au fost niciodată până atunci apuse. Deci el sparge istoria intrând în ea prin această a doua faptă destul de importantă, când creștinismul de acum își are o cârma sa și merge după o direcție bine stabilită, plăcută lui Dumnezeu prin conglăsuirea Duhului Sfânt a sinodului de la Niceea din 325. Împăratul Constantin moare în anul 337. Spune istoria, cel mai puternic istoric care a scris viața Eusebiu de Cezarea, că el s-ar fi îmbolnăvit în ultima parte a vieții lui de o boală necurțătoare de lepră. La timpul acela, lepra, după medicii păgâni, s-ar fi vindecat oarecare ușurare printr-o baie de sânge de copil. Așa împărații se vindecau chipurile, adunau copii din imperiu, le tăia gâtul și se storceau de sânge într-o baie și în baia aceea de sânge cald curs din acele trupuri nevinovate se scălda împăratul. Probabil că și împăratul nostru care a pierit își făcea așa ceva. Și împăratul, când Constantin, când a ajuns în postura, numai să se gândească câte mame vor fi înlăcrimate prin uciderea copiilor, s-a dus la episcop și l-a întrebat ce să facă. Episcopul, timpul acelea Silvestru de Roma, Papa Romei, l-a sfătuit ca să primească Sfântul Botez, că de fapt aceasta este baia de care are el nevoie să se vindece. Și în ultimul an al morții, împăratul Constantin se botează din mâinile și cu darul Sfântului Papa Romei Silvestru, ca în anul 337 să moară în mare slavă și plâns cum niciunul din împărații lumii nu a fost plâns vreodată și regretat de tot poporul. Iubiților credincioși, în aceeași istorie creștinească a intrat și mama sa cu numele de Elena. Când vedem icoana cu împărații Constantin și Elena, pentru cei care nu știți, să știți că nu este soția lui, ci este mama lui Elena. Că ea, fiind creștină, și-a adus un mare aport în viața împăratului Constantin de a-l converti de la păgânism la creștinism. Împărăteasa fiind plină de credință, deci soția lui Constantin, Buhavu, și mama împăratului Constantin, atât de mult a intervenit pe lângă fiul său, încât că i-a dat o puternică gardă și împodobită mult cu aur și argint a plecat la Ierusalim să caute Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Hristos. Într-o armată cu puternică credință că o va descoperi, după 300 și ceva de ani de zile de la ascunderea ei de către gitan, iată că a ajuns pe muntele Golgota cu mare rugăciune și credință în Dumnezeu, au găsit cele 3 cruci. Nu știa care este crucea pe care a fost răstignit Hristos. Și patriarhul timpul aceluia, știind că în ținutul lui este o femeie care trage să moară, insuflat de Duhul Sfânt, s-a gândit ca să atingă de acea femeie toate crucile, având certitudinea că cea pe care a fost răstignit Hristos este pomul vieții, este adevărata cruce și o va învia pe acea femeie. Lucru care s-a concretizat și în felul acesta s-a știut care este crucea pe care a fost răstignit Hristos. Atunci Sfânta Cruce a fost înălțată în Ierusalim, iar de-a lungul sutelor de ani, după mult peregrinaj, Sfânta Cruce a ajuns în toată lumea fărâmițată, în mii sau poate milioane de bucăți luate ca cel mai scump dar de către cei mai zeloși creștini. Să avem credința și cunoștința că niciun fir din Sfânta Cruce nu este risipit dat putreziciunii. Ea se va aduna din nou atunci când îngerii lui Dumnezeu vor suna goarna judecății, din toată lumea în chip nevăzut se vor aduna toate bucățelele din Sfânta Cruce, se vor uni în aceeași cruce însângerată pe care a fost răstignit Hristos, răsăritul pomul vieții. Dragi credincioși, deci acești doi împărați, ei sunt supranumiți întocmai cu apostolii datorită faptului că au fost pe drept cuvânt ca și apostolii. Dacă apostolii și-au periclitat viața și cu sânge rece au dus cuvântul lui Dumnezeu printre păgâni, nu s-au uitat nici la sănătate, nici la pericolele care îi primejduiau de moarte, așa împăratul Constantin nu s-a uitat atunci când a semnat edictul de la Milano, de la primejdiile păgânilor. Că păgânii și iudeii, bineînțeles că nu vedeau cu ochi bun acest edict dat la Milano de împăratul Constantin, lucru care niciodată nu l-a săvârșit un alt împărat roman. Și totuși într-armat cu credință că Iisus Hristos este Dumnezeul atotputernic la semnat. Deci, dragi credincioși, iată ce înseamnă să știi în ce crezi, cum crezi și cât crezi. Având certitudinea că Dumnezeul în care crezi este Dumnezeul adevărat, Iisus Hristos, care s-a născut din pururea Fecioara Maria, și s-au dus ca un mers spre jertfă pe crucea Golgotei. Atunci și Dumnezeu, făcând faptele legii, îți va răsplăti în ceasul judecății cu mântuirea și cu moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, toate aceste sforțări și acest sânge, această lacrimă care a curs atâtea sute de ani, peste cineva va cădea în ceasul judecății. Vai și amar de cei cărora li s-au încredințat aceste odoare nestemate și își bat joc de ele. Vai și amar de tainele lui Dumnezeu date în mâinile oamenilor și din somnolență carnală își bat joc și le vând pe nimica. Așa cum cineva își bate joc cândva și va topi, îi va arde mai ceva decât focul. Le vor răsuna în urechile lor strigătele de jale ale mamelor care se despărțau de copii fiind ucise pentru faptul că se închinau lui Hristos. Le vor suna în urechi țipetele de jale acelora care erau pe eșafod, înfruntând moartea cu sânge rece pentru apărarea creștinismului. Iar tu, omule, încredințându-se aceste taine, îți bați joc de ele. Să avem grijă, iubiților credincioși, că fiecare dintre noi, numindu-ne creștini, ne facem părtași, ne facem vinovați, poate iudeilor, dacă nu cinstim cu demnitate prin faptele noastre ceea ce au făcut înaintașii noștri. Așa cum posteritatea îți lasă, cei dinaintea ta îți lasă o avere și tu îți bați joc de ea risipind-o ca un fiu risipitor și vei fi condamnat. Așa vor fi condamnați creștinii veacul acestuia, care nu pun preț pe acest odor simțit cu sânge și cu lacrimă, pe acest drapel al creștinătății, mânjit de sânge creștinesc și își bat joc de el. Dar probabil că spre sfârșitul veacurilor, apropiindu-ne de Apocalips, așa trebuie să fie, cantinându-se numele lui Dumnezeu în totalitate, să vină Antichrist și să-și împlinească toată răutatea, ca apoi să sune goarna și să se facă dreptatea, judecata lui Dumnezeu, răspătind fiecăruia după faptele sale. Iubiților credincioși, împărații Constantin și Elena, care au făcut mare cotitură în viața creștinească, să-i avem în inimile noastre ca pe niște titani, ca pe niște stânci de neclintit în fața păgânismului, fiindcă prin viața lor curată, iată, au întors acele lumii și de atunci creștinismul s-a dezvoltat foarte puternic. Dar vom vedea cum iudeii neadormiți ca și diavolul au semănat altfel de uneltiri căutând să distrugă din temerii tot ce este sfânt, tot ce este dogmă, care este piatra credinței lui Iisus Hristos. Acesta vor rămâne mâine să vedem sinodul de la Nicea pentru ce s-a adunat și totodată conjunctura prin care trece lumea actuală. Vom vedea ce importanță a avut sinodul de la Nicea, primul sinod ecumenic, și pus în opoziție cu viața, cu ecumenismul de astăzi, care se dă un creștinism curat. Dar acesta, dacă ne va ajuta Bunul Dumnezeu, îl vom discerne mâine și Dumnezeu până atunci să ne înțelepțească, să ne dea putere, iar Lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.